Żegnamy reklamy. Już prawie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Plac Krasińskich wypełniony powstańcami najwyższymi władzami mijają 74 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. 800 milionów złotych. Tyle pieniędzy ma trafić z budżetu do rolników, których dotknęła susza. Nieuchwytny jest pyton, który postawił na nogi służby w Piasecznie. Ostatnio wąż miał pływać w Wiśle w Warszawie. Choć od powstańczego zrywu w Warszawie mijają 74 lata, to wspomnienia ściskają gardła, do oczu cisną się łzy. Ci, którzy w 1944 roku stawiali opór Niemcom, chcieliby dziś jednego, by pamiętać. Piotrowski Henryk Edward, pseudonim Edek, batalion Tur, wygrupowanie Kryska. Minęło już te 74 lata. A to jest wciąż, prawda, żywe. Powinniśmy w dalszym ciągu dbać, prawda, o to, żeby młodzież, która wzrasta, żeby w pojęciu, prawda, miała, że jednak Polska, Warszawa przechodziła właśnie tak okrutny okres. Uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich rozpoczęła msza święta, później apel poległych. Są powstańcy, warszawiacy, najwyższe władze, w tym prezydent Andrzej Duda. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy stanęło od 40 do 50 tysięcy powstańców, planowane na kilka dni. Trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk zginęło 18 tysięcy powstańców, 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej było ogromne, to około 180 tysięcy zabitych. Ci, którzy przeżyli, około 500 000, wypędzono ich z miasta, które po powstaniu Niemcy zrównali z ziemią. Kto chce oddać hołd i uczcić powstańców, może wysłać do nich pocztówkę. Jutro rozpocznie się trzecia edycja akcji Bohateron. Kartkę z życzeniami dla powstańca można będzie wysłać drogą tradycyjną, ale też przez internet. Będzie na to czas do 2 października. Ta akcja przynosi nam dużo radości, mówi Władysław Rosiński. Niektóre pięknie wykonane, także widać, że może nawet nie same te dzieci robiły, tylko jacyś starsi im pomogli, ale to jest tylko dowód, że były rodziny całe, które się tym zainteresowały. Starałem się odpowiedzieć im dość tak logicznie, żeby czy to dziecko, czy to dorosły, żeby to do niego trafiło, do tej osoby. No i zajęło mi to nawet dużo czasu. W ostatnich latach do uczestników walk o stolicę wysłano ponad 215 tysięcy pocztówek. Program wsparcia dla rolników poszkodowanych przez suszę przyjęty przez rząd. Pomoc finansowa z budżetu ma wynieść 800 milionów złotych. Zdecydowana większość pieniędzy będzie przeznaczona na dopłaty do hektara uszkodzonych upraw, a skalę pomocy oszacowano na podstawie raportów komisji terenowych i skali suszy. Rządzący chcą przekazać poszkodowanym rolnikom niemal 800 milionów złotych z budżetu państwa. To więcej niż przed rokiem po fali przymrozków i gradobić i niemal dwukrotnie więcej niż po poprzedniej dotkliwej suszy w 2015 roku. Zdecydowana większość środków, niemal 700 milionów złotych, będzie przeznaczona na dopłaty do hektara uszkodzonych upraw. Chodzi o te zniszczone w minimum 30%. Publiczne środki będą też przekazane na dopłaty do oprocentowania kredytów i dotacje do hektara uszkodzonych stawów. Susza dotknęła w bieżącym sezonie niemal 83% gmin w Polsce. Ponadto na południu kraju uprawy uszkodziły też powodzie. Wnioski o rządową pomoc będzie można składać do oddziałów terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Potężne pożary znów pustoszą amerykański stan Kalifornia. Ogień zajął ogromne połacie lasów. Spłonęło już ponad 1000 budynków, zginęło 8 osób. Najnowsza informacja ma nasz amerykański korespondent. Kalifornia zmaga się obecnie z 17 pożarami. Największy z nich objął północną część Doliny Sacramento. Ogień strawił tam obszar o powierzchni 45 tysięcy hektarów. Inny duży pożar wybuchł w Dolinie Yosemite i po raz pierwszy od 20 lat spowodował zamknięcie słynnego Parku Narodowego. Z pożarami w Kalifornii walczą tysiące strażaków. Ich pracę utrudniają upały z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza. Wśród 8 śmiertelnych ofiar pożarów jest 70-letnia kobieta oraz dwójka jej prawnuków w wieku 4 i 5 lat. W walce z ogniem zginęło także 4 strażaków. Tegoroczny sezon pożarów w Kalifornii, który dopiero się rozpoczyna, może być bardziej tragiczny od ubiegłorocznego, kiedy to pożary w północnej części tego stanu strawiły obszar 100 tysięcy hektarów i spowodowały śmierć 44 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poszukiwany od kilku tygodni pyton pływał w Wiśle w Warszawie między mostami Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim. Tak przynajmniej twierdzą trzy osoby, które zgłosiły się na policję. Niestety nie ma żadnego nagrania ani zdjęcia z tego zdarzenia. Na miejsce pojechali działacze Animal Rescue i lekarz weterynarii, ale węża nikt nie znalazł. Policja czeka z kolei na wyniki badań odchodów znalezionych koło miejscowości Gasy w powiecie piaseczyńskim, co ma potwierdzić, czy wąż rzeczywiście tam był. O pytonie zrobiło się głośno, gdy na początku lipca znaleziono w tamtej okolicy prawie 6-metrową długości świeżą wylinkę, zrzuconą skórę pytona tygrysiego. Tego czasu poszukiwania nie dają rezultatu. W akcję zaangażowali się policjanci, strażacy i wolontariusze. To był Serwis Trójki. Po poszukiwaniu sukcesu zagra dzisiaj warszawska Legia. O tych i pewnie o innych informacjach sportowych Tomasz Gorazdowski. Warto byłoby detektywa zatrudnić do tych poszukiwań. Tego samego? Tak, tego samego. Czy Legia odrobi stratę z pierwszego meczu, kiedy w eliminacjach do Ligi Mistrzów przegrała w Warszawie ze Spartakiem Trnawa 0-2? Mówi były bramkarz Legii Wojciech Kowalewski. Legia już w ubiegłym sezonie pokazywała, że jednak zdecydowanie lepiej gra się Legii na wyjeździe niż u siebie. Tutaj ten kontekst pierwszego spotkania i wyniku pierwszego spotkania będzie dużym utrudnieniem, gdyż Legia w tym meczu musi brać inicjatywę na siebie od samego początku, gdyż musi gonić wynik z pierwszego spotkania, co też wiąże się z dużym ryzykiem. Widzieliśmy, że Spartak jest w stanie bardzo skutecznie kontratakować. O 20.30 rozpoczęcie spotkania w Trnawie. Siatkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Zakopanem do zbliżających się Mistrzostw Świata. Trener Vital Heinen ma do dyspozycji 15 zawodników. Przypomnę, to już na wrześniowym turnieju w Bułgarii i we Włoszech Polacy bronić będą zdobytego 4 lata temu tytułu Mistrzów Świata. Polska zagra w grupie D z Bułgarią, Iranem, Kubą, Finlandią i Puerto Rico. Mówi rozgrywający Grzegorz Łomacz. Miejsce fajne, jakiś taki powiew świeżości. Zawsze były jakieś inne ośrodki i może dojazd nie jest najlepszy, ale dojechać i wyjechać można, a tutaj na pewno miło już będziemy spędzać czas. Nastroje bardzo dobre, tutaj zawsze była fajna atmosfera i taka jest teraz. Pracujemy bardzo ciężko, wszyscy zasuwamy i oby tylko nam są mijały kontuzje, a naprawdę bardzo miło będzie się tu pracowało. Jedne emocje kolarskie za nami, drugie tuż przed nami, bo za moment zaczyna się Tour de Pologne. Triumfator kolarskiego wyścigu z 2014 roku Rafał Majka nie pojedzie, nie znalazł się w składzie zespołu Bora Hansgrohe, nie pojadą też Maciej Bodnar i Paweł Poliański, ale start potwierdził wczoraj Michał Kwiatkowski, a wraz z nim pojadą koledzy z zespołu Sky Michał Gołaś i Łukasz Wiśniowski. Na liście startowej zobaczymy także Przemysława Niemca z zespołu Emirates. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy wytchnienie. Temperatura od 16-17 na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich około 20 w centrum, do 22 miejscami na zachodzie kraju i na wybrzeżu. Ale jutro, proszę Państwa, znowu będzie się działo. Od 28 na północnym wschodzie, 31-32 na przeważającym obszarze kraju, aż do 34 na południowym zachodzie. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy za uwagę. Słyszymy się jutro punktualnie o 16. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.

No dobry wieczór Państwu dzisiaj. O, to ogłośniłem troszeczkę. Dzisiaj samotny biały Wagier, jako się rzekło, będzie muzyka międzyświatowa. No, rozpoczął oczywiście Tomasz przepiękną pieśnią dla Ani, popełnioną w tym swoim kwartecie polskim, czyli z Marcinem Wasilewskim, ze Sławomirem Kurkiewiczem i Michałem Miśkiewiczem. No cóż, tu nie mam specjalnie ochoty na jakąś barokową wypowiedź, bo dużo już ich się pojawiło. Powiem tylko, że mamy to wielkie szczęście, że to, tych dwoje fantastycznych, żeby nie powiedzieć najlepszych w swojej dziedzinie artystów, postanowiło się z nami podzielić swoim talentem, no i pozostawili tyle muzyki, że wystarczy jej jeszcze na parę pokoleń. I o jeden dzień dłużej, także myślę, że nawet jestem tego pewny, że będziemy wracać do ich twórczości wielokrotnie, bo tak. No dobrze. Teraz też będzie taka nie do końca wesoła, ale z zupełnie innego regionu, aczkolwiek też trąbiona muzyka. Wykonają Blech Orkestar Bakija Bakcic z Wranie. Tytuł owej melodii Preserka. Cudne. Cudne. Bardzo dzięki za miłe listy od Państwa. No to by bardzo wręcz się wzruszam, kiedy obdarowujecie mi Państwo takimi bardzo osobistymi zwierzeniami. Oczywiście nie przekażę i nie powiem tego nikomu dalej. Także dzięki tym bardziej. Pozostajemy jeszcze w Rumunii. Zgodnie z umową, teraz będzie piosenka śpiewana pani Dona Dumitru Siminicza.

No właśnie, kiedy dzieckiem byłem jeszcze w dodatku nieletnim, wieki temu całe gdzieś tam pomieszkując w Sączu Nowym, był to czas, kiedy jeszcze tabory koczowały w okolicach Nowego Sącza. No i podglądałem oczywiście owych cyganów i zawsze to, co tam się działo, było dla mnie baśnią niezwykłą, ale szczególnie utkwiły mi w pamięci obrzędki pogrzebowe, takie pełne uczucia, ale niekoniecznie przeszywające smutkiem, ale też do pewnego stopnia mające formę takiej biesiady pożegnalnej. No i cóż, i jakoś bardzo polubiłem taki sposób żegnania się z najbliższymi, nie ukrywam. Potem jeszcze uczestniczyłem w takim pogrzebie już będąc człowiekiem dorosłym i równie duże wrażenie to na mnie zrobiło. A teraz przenieśmy się do Grecji może. I Ludowico, z którego pieśń państwu przypadła do gustu w poprzednim spotkaniu z muzyką międzyświatową. No teraz nieco inna, ale równie przyjemna. No jakże ładnie. To jeszcze w Grecji zostajemy i Niki Tramba.

cudnie. No dzięki, dzięki, fantastyczna korespondencja ze Skandynawii, co to zupełnie nie skandynawska, skoro w cieniu 35 stopni. Właśnie, tak też myślę sobie, że zwłaszcza bałkańska muzyka będzie się Państwu kojarzyła z wakacjami byłymi, albo tymi, co jeszcze przed Państwem. No to teraz pieśń znowu wzruszająca i przepiękna. Esma Redzepowa to jest pieśniaka, którą Państwu już prezentowałem. Chyba z jej zespołem, ponieważ ona w różnych konfiguracjach występuje, ale najczęściej także w tej pieśni z zespołem Teodosiewski. Esma pochodzi ze Skopje, z Macedonii, a pieśń opowie o jej tęsknej, o jej tęsknocie za mężem, który zniknął nagle i ma i oczekiwaniu, aż się pojawi niebawem znów. Cudnie państwo grało i śpiewało. Jeszcze raz dzięki za zdjątka przy okazji też. O, właśnie. I zagraniczne, i od pana Zbyszka wspominki z Bielska.